Sejna radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 lutego, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Iran próbuje doprowadzić do drugiego Holokaustu, powiedział w Warszawie wiceprezydent USA Mike Pence. Stołeczni radni jednomyślni co do budowy pomnika Jana Olszewskiego. W brytyjskim parlamencie dziś kolejne głosowanie nad Brexitem. Wiceprezydent USA apeluje do krajów Unii, by wycofały się z porozumienia nuklearnego z Iranem. Mike Pence powiedział w Warszawie, że współpraca z tym państwem pogorszy stosunki z Waszyngtonem. Polityk w mocnych słowach oskarżył Iran o próbę doprowadzenia do drugiego Holokaustu, na co jednak nie podał dowodów. Przemówienia wiceprezydenta Pence'a słuchał Wojciech Cegielski. Polscy politycy przed rozpoczęciem tej konferencji zapewniali, że będzie ona poświęcona wszystkim problemom Bliskiego Wschodu i nie będzie skierowana przeciwko żadnemu krajowi. Ale wypowiedzi polityków ze Stanów Zjednoczonych i Izraela, w tym ta sprzed chwili wypowiedź amerykańskiego wiceprezydenta Mike'a Pence'a, nie pozostawia wątpliwości, że Stany Zjednoczone i Izrael traktują tę konferencję jako konferencję poświęconą Iranowi. Mike Pence miał pretensje do europejskich partnerów, że ci nie wycofali się tak jak Stany Zjednoczone z porozumienia nuklearnego z Iranem sprzed 3 lat i oskarżył bez podania dowodów Iran o próby drugiego Holokaustu oraz o stosowanie terroru na świecie. Poza nienawistną retoryką władze Iranu otwarcie opowiadają się za drugim Holokaustem i szukają dróg realizacji tego celu. Iran chce odtworzyć starożytne perskie imperium pod nowoczesną dyktaturą Ajatollahów. Właśnie teraz próbuje stworzyć korytarze wpływu w Iraku, Syrii i Libanie i ma nadzieję na swobodny przepływ swojej armii i ideologii. Dodajmy jeszcze, że jeśli chodzi o kwestie irańskie, to międzynarodowi eksperci, międzynarodowe agencje twierdzą, że Iran wywiązuje się z porozumienia nuklearnego. Twierdzą też, że Iran, że nie ma dowodów na zbrodniczą, jak mówił Mike Pence, działalność Iranu na świecie, ale Stany Zjednoczone i Izrael, które są głównymi adwokatami ostrych działań wobec Iranu, właśnie na tej konferencji przekonują, że to Iran jest największym problemem Bliskiego Wschodu. Mike Pence użył nawet sformułowania, że Iran jest głównym sponsorem terroryzmu na świecie. Wojciech Cegielski, dziękujemy za relację. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo mówił o historycznym spotkaniu w Warszawie. Jak dodał, ograniczenie agresywnych działań Iranu jest kluczowe, a do tego potrzebna jest szeroka koalicja, mówi Robert Czulda z Uniwersytetu Łódzkiego. Celem amerykańskim zasadniczym jest kwestia Iranu, ale także pokazania, że Amerykanie ciągle na Bliskim Wschodzie są stroną decydującą, najważniejszą i że Amerykanie są w stanie pociągnąć inne państwa do koalicji pod wodzą amerykańską. Z kolei dla Izraela jest to widać bardzo wyraźnie kwestia Iranu, również skonstruowania pewnej grupy państw, które będą z Iranem walczyć. Jak dodaje Wojciech Szewko z Narodowego Centrum Studiów Strategicznych, Iran jest zagrożeniem dla interesów USA i Izraela. Iran odbudował swoją potęgę lokalną, potęgę lądową, ingeruje w sprawy wewnętrzne i to w sposób bardzo skuteczny takich krajów jak Liban, Syria, Irak, Jemen. Jest również zagrożeniem dla Arabii Saudyjskiej ze względu na model rewolucji islamskiej, który próbuje wyeksportować do innych krajów. Polska podkreśla, że warszawski szczyt nie jest wymierzony w Iran, a jego głównym celem jest pokój na Bliskim Wschodzie. O północy zacznie obowiązywać żałoba narodowa po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego. Radni Warszawy chcą, by w stolicy stanął jego pomnik. Stanowisko w tej sprawie przyjęli jednogłośnie i zwrócili się z apelem do prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Fragment uchwały odczytał radny PiS Filip Frąckowiak. Rada Warszawy w swej różnorodności pragnie, aby pomnik ten oddawał charakter i postawę Jana Olszewskiego, łączącą środowiska, broniącą praw osób dyskryminowanych oraz broniącą godność człowieka. Pogrzeb Jana Olszewskiego odbędzie się w sobotę. Były premier spocznie na wojskowych powązkach. W brytyjskim parlamencie odbędzie się dziś głosowanie brexitowe. Nie jest wiążące, ale może pokazać, że premier Theresa May utraciła poparcie dla swoich negocjacji z Brukselą. Jeszcze niedawno głosowanie miało być formalnością. Powód: premier, widząc, że ciągle nie ma przełomu, obiecała już Izbie Gmin kluczowe głosowanie pod koniec lutego. Ale część twardych brexitowców wczytała się w tekst uchwały i doszła do wniosku, że może on sugerować, że tak naprawdę premier nie rozważa wariantu wyjścia bez porozumienia. Nie możemy zagłosować za tym w obecnej formie. Wyklucza bowiem brak umowy i usuwa nasz atut w negocjacjach. Jeżeli premier zagłosuje za tą uchwałą, to zagłosuje przeciwko gwarancjom, jakie dawała nam od miesięcy. To szaleństwo. Mówi BBC poseł Mark François. Efekt: po całodziennej debacie nie ma pewności, że rząd zdoła się obronić. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki.

with my heart. Your looks are laughable, unphotographable. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change a hair for me, you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Trzeszczało. Nie jestem kolekcjonerem płyt analogicznych już od jakiegoś czasu, znaczy analogowych, ale jeśli coś fajnego się pojawi, to odstawiam na półeczkę i dzisiaj się przydało, jak słychać. Michael Bublé, My Funny Valentine, troszkę szarady, 63 rok, Henry Mancini i Johnny Mercer, wyraźne odniesienia. Cary Grant i Audrey Hepburn w tym filmie. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. To czwartkowa tonacja trójki. W poniedziałek świętowaliśmy urodziny Michaela McDonalda i obiecałem, że jeszcze dwie piosenki dziś w tonacji. Something deep inside. Michael McDonald miał w poniedziałek urodziny, obiecałem jeszcze dwie piosenki. Hey Girl to oczywiście z repertuaru Carol King i jeszcze jeden klasyk napisany specjalnie dla Michaela McDonalda i Patti LaBelle przez Bakaraków. Bert Bacharach i Carol Baeseger napisali specjalnie dla Michaela McDonalda i Patti LaBelle, właściwie dla Patti LaBelle, bo to jest na jej płycie On My Own. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami?

Rok 1991, Nils Lofgren i Bruce Springsteen. Piosenka zatytułowana Valentine, a 4 lata wcześniej Boss. Driving a big lazy car, rushing up the highway in the dark. I got one hand steady on the wheel, one hand's trembling over my heart. And it's pounding, baby, like it's gonna bust right on through. And it ain't gonna stop till I'm alone again with you. A friend of mine came to my father last night. When he spoke in his voice, I could hear the light. The skies and the rivers, the timber wolf and the pines, and that great jukebox out on Route 39. They say he travels fastest who travels alone. Tonight I miss my girl, mister. Tonight I miss my home. Is it the sound of the leaves left blown by the wayside? It's got me out here on this spooky old highway tonight. Cry of the river, the moonlight shining through. That ain't what scares me, baby. What scares me is losing you. Honey, last night I dreamed my eyes rolled straight back in my head. God's light came shining on through. I woke up in the darkness, scared and breathing, born anew. It wasn't a cold river bottom I felt rushing over me. It wasn't the bitterness of a dream that didn't come true. Wasn't the wind in the gray fields that fell rushing through my arms. No, no, baby. Baby, it was you. So hold me close, honey, say you're forever mine. Tell me you'll be mine. Bruce Springsteen wypowiedział się w temacie i tak słuchając tego utworu przypomniałem sobie, że to jedna z moich pierwszych płyt kompaktowych, jakie kupiłem, nie mając jeszcze odtwarzacza. Po powrocie z Ameryki w 1987 roku kupiłem używany odtwarzacz od kolegi, a ten Bruce kupiony koniec września, początek października, jakoś tak, Tower Records na Broadwayu. Takie były czasy. Mam taką stałą słuchaczkę, ona stoi cały czas za ladą w sklepie i jak przychodzę, to zawsze pyta, czy mógłby się pojawić utwór Captain of Her Heart. No dziś taki dzień, że bardzo proszę. It was way past midnight and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. And with the new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for the captain of her heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of her heart. She couldn't wait another day for the captain of her heart. ze szwajcarską precyzją Double albo Double, Captain of Her Heart. Jakby nie patrzeć na to dzisiaj, wszystkie piosenki o miłości. No Doubt About Love. To oczywiście Kenny Loggins z towarzyszeniem Babyface. sont tout dit, et moi je suis mes pas sont gauches, mes pieds tout fauches, je crains les sauts, je cherche en vain les mots pour m'expliquer ta vie. Alors tout le monde m'a sauvé, tout brise mon cœur. Je pense tous ces erreurs, jamais j'écoute, tout parle, je ne comprends pas bien. La belle dame sans regret, la belle dame sans regret. Sting z Dominikiem Millerem oczywiście. To jeszcze Lisa Lovebrand. Surely, surely you have seen there is no in